nereye vereceğini bilmeyen Müslüman kurban kesse ne olur, eşek kesse ne olur? Hiç fark etmez. Yani benim kurban derisini nereye vereceğimi Türk Hava Kurumu'nun başındaki adam mı belirleyecek? Adama gülerler be. Eğer siz daha kestiğiniz kurbanın nasıl kesileceğini, nasıl etinin dağıtılacağını, derisinin nereye verileceğini hala tereddüt içindeyseniz ben kurbanınızdan şüphedeyim. Bırak deriyi be, gerisi gitmiş, derisine kalmışlar. Müminler, anlaşmamız lazım, Kur'an üzerinde bütünleşmemiz lazım, sünnet üzerinde bütünleşmemiz lazım. Muhammed Mustafa etrafında toplanmamız lazım. Başka çaremiz kalmamıştır. Hiçbir rejim, sistem, siyaset vallahi Müslüman milletleri kurtaramaz. Hadise budur. İşte Amerika resmen tavrını ortaya koydu. Yumurtalı petrol hattının da hattındaki o boruların içindeki kapıdaki ben petrolü demiyorum. O boruların içindeki nasıl sizin musluğunuza kadar su geliyor? O boruların içindeki petrolü bile bize vermek istiyor mu istemiyor mu? Buyurun düşman Amerika'da soramaz. 22 milyar dolar zararımız var bizim. Dost böyle mi olur ya benim zararımı karşılamayan, zararıma seyirci kalan devlet benim dostum olabilir mi? Bak böyle mi? Birleşmiş Milletler Müslümanların dostu mu? Öyle olsa Bosna'daki Müslümanların kırılmasına seyirci kalabilir mi? Hep düşmanlarınız bunlar sizin ya. Öyleyse kendimize bakalım. Bizim dostumuz Allah ve Resulüdür. Allahu veliyyüllezine amenü ayet. Allah müminlerin dostudur diyor. Amerika değildir. Kendimizi çekip çevirelim. Kurbanımıza, Kur'an'ımıza, nizamımıza, İslam'ımıza, şeriatımıza sahip çıkalım. Camimize, cemiyetimize, imam hatibimize sahip çıkalım. Ellerinden gelse sırtlar gibi hepinizi keserler. Ama aksine bizden korkutuyorlar başkalarını. Düşünün şu dünyayı. Bosna'da olan hadise aksine olsaydı, öldürenler Müslüman boşnaklar, ölenler Hristiyan sırtlar olsaydı, dünya böyle sessiz kalır mıydı? Ne olur şunu anlayın ya, anlayın be. Yarın İstanbul'a saldırırlar, Fatih'te bir günde 10 bin kişi öldürülürse, vallahi dünya yine seyirci kalacak, Amerika seyirci kalacak. Hakk-ı Teâlâ cümlemize medet inayet eylesin. Müslümanlar üzerinde tuzaklar hazırlayan küfür dünyasını, Hristiyan dünyasını Cenab-ı Hak onlara hidayet nasip etsin. Hidayet nasip olmayacaksa bütün dünya kafirlerini hidayet nasip olmayacak. Bakın şartıma iyi bakın, yani ben beddua ederek söylemiyorum. Hidayet nasip olmayacaksa, alemi İslam'ın başına bela olmaya devam edecekse, yeryüzündeki kafirleri Hazreti Nuh Aleyhisselam gibi söylüyorum, altlarını üstlerine getirsin inşallah. Haftaya cumaya bir saat kala Allah aşkına sizi beklemek niyetiyle lillahi teala'l-fatiha.